ब्रह्म सूत्र के प्रथम द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 14 सूत्रों में से 13 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। इस 14वें सूत्र का विचार हो रहा है। 14वें सूत्र में मन के निश्चायक अर्थापत्ति प्रमाण को व्यास जी बता रहे हैं, क्योंकि मन उपाधिक ही आत्मा में अणुत्वादि व्यपदेश है। जिस अंतकरण रूपी उपाधि को लेकर के जीवात्मा को अणु कहा जाता है, उत्क्रांति करने वाला कहा जाता है, स्वर्ग में जाने वाला कहा जाता है, वापस आने वाला कहा जाता है, ये सब अणुत्व उत्क्रांति गति आगति रूप व्यपदेश यानी कथन जिस अंतकरण कहो बुद्धि कहो या मन कहो रूप उपाधि निमित्तक हैं, उस उपाधि के अस्तित्व का निश्चायक अर्थापत्ति प्रमाण बताया जा रहा है। यद्यपि मन साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध है और मन का मनसेव अनुद्रष्टव्यम इत्यादि श्रुति ने अनुवाद भी किया है, इसलिए श्रुति अनुदित एवं साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध होने से मन को तो अंगीकार करना चाहिए। लेकिन जो लोग साक्षी प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं करते हैं और जिन लोगों के दृष्टि में ये श्रुति शब्द होने के कारण केवल प्रत्यक्ष एवं अनुमान से अनुमोदित शब्द को ही प्रमाण कहा जाता है, जिन लोगों के मत में वे स्वतंत्र श्रुति को भी प्रमाण के रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, इस अवस्था में आवश्यक होता है जो लोग श्रुति को स्वतः प्रमाण नहीं मानते और साक्षी प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं करते, उनको युक्ति से मन के अस्तित्व का ज्ञापन करना उनके सामने आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से भगवान वेद व्यास जी नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगो अन्यतर नियमो वा अन्यथा इस सूत्र से मन के अस्तित्व का निश्चायक अर्थापत्ति प्रमाण बता रहे हैं। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि मन को तो जरूर स्वीकार करना ही चाहिए और जो लोग मन को स्वीकार नहीं करना चाहते उन्होंने प्रश्न किया कि मन को यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो वेद व्यास जी ने सूत्र में बताया कि अन्यथा नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग, अन्यथा का अर्थ है मन को स्वीकार न करने पर माना जाएगा कि उन लोगों के मत में रूपादि ज्ञान का साधन आत्मा और चक्षुरादि इंद्रिया तथा रूपादि विषय का सन्निधान है। तो आत्मा इंद्रिय एवं रूपादि विषयों का सन्निधान हो जाने पर कारण आ गया, तो रूपादि उपलब्धि रूप कार्य अवश्य होना चाहिए। और यदि पांचों इंद्रियों के साथ युगपत उनके अपने अपने रूपादि विषयों का सन्निकर्ष हो जाए, संबंध हो जाए, तो इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष मात्र ही जिनके मत में रूपादि ज्ञान का कारण है, उनके अनुसार तो फिर क्या होना चाहिए कि सभी विषयों के साथ सभी इंद्रियों का एक साथ संबंध होने पर एक साथ ज्ञान होने का प्रसंग आता है, एक साथ ज्ञान हो जाए। इसे कहा गया नित्योपलब्धि प्रसंग शब्द से सूत्र में। और यदि वे लोग ये कहें कि कारण के रहने पर भी कार्य का अभाव होता है, तो कारण सत्वे कार्याभाव, कारण के रहने पर भी कार्य का अभाव, तो फिर नित्य अनुपलब्धि का प्रसंग, सभी विषयों का विषयों के साथ अपने अपने ग्राहक इंद्रियों का सन्निकर्ष होने के बाद भी यदि सभी विषयों का युगपत ग्रहण नहीं हो रहा है, तो हो जाना चाहिए फिर क्या कि कभी भी विषयों का अपने अपने इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होने के बाद ग्रहण न हो, ये प्रसंग आएगा। तो नित्य अनुपलब्धि प्रसंग, इसी की व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अन्यथा ही अनभ्युपगम्य माने तस्मिन् नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग स्यात् आत्मेन्द्रिय विषयानाम उपलब्धि साधनानाम सन्निधाने सति नित्यम एव उपलब्धि प्रसज्येत। इन वाक्यों से किया सूत्रस्थ अन्यथा नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग, इसकी व्याख्या भाष्य में अथ सत्यपि हेतु समवधाने फलाभाव ततो नित्यम एव अनुपलब्धि प्रसज्येत यहाँ तक है। इतने ग्रंथ से भाष्यकार भगवान एक प्रकार से सूत्रस्थ अंतिम पद और प्रथम पद, इन दो पदों की व्याख्या करते हैं। अन्यथा नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग, और इसका टीका में टीकाकार भावार्थ बताते हैं। इसको देखिए, हम लोग कल सत्य अथ सत्यपि हेतु समवधाने फलाभाव ततो नित्यमेव अनुपलब्धि प्रसज्येत, यहाँ तक के भाष्य की चर्चा कर चुके हैं। इतने का जो भावार्थ टीका में टीकाकार ने बताया उसको देखिए। टीका में है अन्यथेति, इस प्रतीक के बाद में पंचेन्द्रियाणाम पंच विषय संबंधे सति नित्यम युगपत पंचोपलब्धयः सु मनोतिरिक्त सामग्र्याः सत्वात्। यदि सत्याम अपि सामग्र्याम उपलब्धि अभावः तर्हि सदैव अनुपलब्धि प्रसंग इत्यर्थ। अतः कादाचित् उपलब्धि नियामकं मन एष्टव्यम् इति भावः। इतना अर्थ यहाँ पर वो किया भाष्यकार भगवान ने, कहने टीकाकार ने उस भाष्य का। तो ये कहते हैं कि पंचेन्द्रियाणाम पंच विषय संबंधे सति नित्यम युगपत पंचोपलब्धयः सुः। तो यदि पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ एक साथ संबंध हो जाए, तो पांचों विषयों की उपलब्धि पंचोपलब्धयः शुभ रूप के साथ चक्षुइंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, रस के साथ रसन इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, शब्द के साथ श्रोत्र इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, त्वक के साथ त्वक का स्पर्श के साथ सन्निकर्ष हुआ, गंध के साथ घ्राण का सन्निकर्ष हुआ, तो इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष मात्र ही विषयों के उपलब्धि का निमित्त है, कारण है, तो कारण आ गया, तो एक साथ पांचों विषयों का ज्ञान हो जाए, ये प्रसंग आएगा, क्योंकि वहाँ सारी सामग्री विद्यमान है मन को छोड़ करके, तो मनो अतिरिक्त सामग्र्याः सत्वात्, मन को छोड़ करके बाकी सब कारण वहाँ पर विद्यमान होने से, और मन तो कारण मानते नहीं हो, मन को तो स्वीकार करते नहीं हो, इसका अर्थ है कि फिर युगपत इन सब कारण के रहते हुए सभी विषयों का ज्ञान हो जाए, ये प्रसंग आता है, इसे कहा गया नित्योपलब्धि प्रसंग। इससे अब अथ सत्यपि हेतु समवधाने फलाभाव, ये जो भाष्य वाक्य है अंतिम, इसका अर्थ टीका में टीकाकार करते हैं, यदि सत्याम अपि सामग्र्याम उपलब्धि अभाव, ये जो भाष्य में लिखा है ना कि अथ सत्यपि हेतु समवधाने फलाभाव, इसी का अर्थ कर दिया कि सामग्र्याम सत्याम अपि, सामग्री के रहते हुए भी उपलब्धि रूप फल का अभाव मान लेते हैं हम, तब तो कहते हैं फिर तरही सदैव अनुपलब्धि प्रसंग, नित्य अनुपलब्धि प्रसंग का अर्थ कर दिया सूत्रस्थ, तो फिर कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता है, तो फिर कभी भी कारण के रहने पर कार्य के न होने की आपत्ति आएगी, नित्य अनुपलब्धि प्रसंग आएगा, ये यहां कहा गया। आगे हैं एक वाक्य टीका में, तो ये दोनों भी अनिष्ट प्रसंग है, एक साथ सभी विषयों का अनुभव एक व्यक्ति को हो जाए ये भी अभिष्ट नहीं है, और कभी भी ज्ञान न हो ये भी अभिष्ट नहीं है, इन अनिष्टापत्ति को टालने के लिए दोनों प्रकार की मन को स्वीकार करना पड़ेगा। ये कहते हैं अतः कादाचित कोपलब्धि नियामकम मनः एष्टव्यम इति भावः, अतः यानी ये जो अनिष्टापत्ति आ रही है मन को स्वीकार न करने पर, यह अनिष्टापत्ति न हो इसके लिए आवश्यक है कि कादाचित्क ज्ञान का, कादाचित्क ज्ञान का रहता है, ज्ञान कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा कभी होना कभी न होना रूप जो ज्ञान का कादाचित्कत्व है, इस कादाचित्कत्व का नियामक किसी कोई न कोई है, वो कौन है, मन, उस ज्ञान के उपलब्धि के कादाचित्कत्व के नियामक के रूप में मन को अवश्य स्वीकार करना चाहिए, ये अभिप्राय निकला, भाव निकला, अन्यथा नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग इस वाक्य का, अन्यथा का अर्थ है मन को नहीं स्वीकार करेंगे तो ये हमेशा ज्ञान होने का प्रसंग आएगा, नहीं तो कभी भी ज्ञान न हो ये प्रसंग आएगा, लेकिन अनुभव ये होता है कि ज्ञान कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है, ज्ञान में कादाचित्कत्व उपलब्धि में कादाचित्कत्व जो सिद्ध है, उस सिद्ध कादाचित्कत्व को सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा मन है। मन को स्वीकार करते तो ये कादाचित्कत्व की उपपत्ति होती है। तो ये कहा कि कादाचित्कत्व कादाचित्क उपलब्धि नियामकम, उपलब्धि के कादाचित्कत्व का नियामक मन जरूर स्वीकार करना चाहिए। ये अभिप्राय निकला सूत्रस्थ दो पदों का, अन्यथा नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग का। अब सूत्रस्थ जो दो पद अवशिष्ट हैं, कुल चार पद हैं, अन्यथा ये अंतिम पद है, नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग प्रथम पद है, बीच में दो पद हैं अन्यतर नियम वा, तो ये अन्यतर नियमो वा, ये जो बचे हुए दो पद हैं इसकी व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। अथवा अन्यतरस्य आत्मन इत्यादि से, उसका अवतरण लिखने से पहले भाष्य में जो एक वाक्य है इसको देखिए, इधर वाले पृष्ठ में, नच एवं दृश्यते। नच एवं दृश्यते का अर्थ है कि ऐसा नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं देखा जाता का मतलब ज्ञान नित्य युगपत सभी विषयों की उपलब्धि और या नित्य अनुपलब्धि का प्रसंग, ये नहीं देखा जाता। कादाचित को उपलब्धि देखी जा रही है, ये यहाँ पर नच एवं दृश्यते का अर्थ है। अब अथवा इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका को देख लो, ननु सत्यपि कराग्नि संयोगे दाह कादाचित्कत्ववत् उपलब्धि कादाचित्कत्वम् अस्तु किं मनसा इति आशंक्य आह अन्यतर नियमो वा इति एतद् व्याचष्टे अथवा इति। तो ये कह रहे हैं शंका करने वाले, जो मन को स्वीकार नहीं करना चाहते वे हैं शंका करने वाले। उनका कथन है कि सत्यपि कराग्नि संयोगे, कर यानी हाथ और अग्नि इन दोनों का संयोग हो जाए तो हाथ जल जाता है, अग्नि के साथ हाथ का संयोग हो जाए तो हाथ जल जाता है कि नहीं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि हाथ और अग्नि का संयोग हुआ लेकिन हाथ नहीं जला। तो ये कहते हैं कि सत्यपि कराग्नि संयोगे दाह कादाचित्कत्वत्, कभी हाथ जल भी जाता है कभी नहीं भी जलता है। मतलब दाह रूप कार्य, हाथ और अग्नि के संयोग रूप कारण के रहने पर कादाचित्क हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। दाह कभी होता है, हाथ अग्नि में पड़ने पर कभी दाह नहीं भी होता है, ऐसा होता है कि नहीं। हाथ कभी अग्नि में रख दो तब होता है लेकिन नहीं जलता है, ऐसा कभी हुआ है? तो यहां तो यही कहा जा रहा है ना कि हाथ का और अग्नि का संयोग हो जाए तो कभी हाथ जलता है और कभी नहीं जलता है, ऐसा होता है कि नहीं। होता है तो अग्नि में हाथ डाल करके देख लो, कभी नहीं भी जलना चाहिए। तो यहां तो ऐसे ही कहा जा रहा है ना, कभी नहीं भी जलता है। तो दहा में कादाचित्कत्व है, ऐसा होता है कब? जब हाथ में चंद्रकांत मणि पकड़े बिना या कोई औषधि लगाए बिना सीधे ही अग्नि में डाल देते हैं हाथ को, तो हाथ जल जाएगा। और एक चंद्रकांत मणि होता है, उसे हाथ में लेकर के दूसरे हाथ में रखो, एक हाथ जो है ऐसा ही कर लो, डाल दो या स्वयं पूरे अग्नि में बैठ जाओ, तो अग्नि नहीं जलाता। तो हाथ और अग्नि का संयोग हुआ, लेकिन चंद्रकांत मणि के साथ यदि हाथ का अग्नि के साथ संयोग होता है तो उस समय अग्नि नहीं जलाता। तो ये अग्नि संयोग को, अग्नि और हाथ का संयोग रूप कारण तो एक जैसा ही है, और लेकिन कभी हाथ जल रहा है कभी नहीं जल रहा है, का मतलब दाहा रूप कार्य कादाचित्कत्व है, कदाचित होता है कदाचित नहीं होता है, उसमें कादाचित्कत्व है। ऐसे विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग हो जाने पर कभी विषयों की उपलब्धि होगी कभी विषयों की उपलब्धि नहीं होगी। जैसे हाथ का अग्नि के साथ संयोग होने पर कभी जलता है कभी नहीं जलता है, तो उपलब्धि में कादाचित्कत्व के नियामक के रूप में मन को स्वीकार करने से क्या फायदा है? मन को मत मान लो, बिना मन को माने भी उपलब्धि का कादाचित्कत्व सिद्ध हो जाएगा। जैसे अग्नि के और हाथ के संयोग होने पर ही संयोग मात्र से कभी बहा होता है कभी नहीं होता है, ऐसा विषय और इंद्रियों का संबंध कभी उपलब्धि कराएगा विषयों की कभी नहीं कराएगा, ऐसा मान लो तो मन की क्या जरूरत है? ये शंका करने वालों का प्रश्न है, पूर्व पक्षी का, आक्षेप करने वाले का, कि ननु सत्यपि कराग्नि संयोगे दाहा कादाचित्कत्ववत उपलब्धि कादाचित्कत्वम अस्तु किम मनसा इति आशंक्य अन्यतर नियमो वा इति एतद् व्याचष्टे। तो सूत्रस्थ जो अन्यतर नियमो वा, ये दो पद है, इन दोनों पदों की व्याख्या अब भाष्यकार भगवान कर रहे इस प्रश्न के उत्तर के रूप में। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही सूत्र में अन्यतर नियमो वा इन दो पदों का प्रयोग है, और उन दो पदों का व्याख्यान है भाष्य में अथवा इत्यादि। इसको देखिए कि अथवा अन्यतरस्य आत्मनः इंद्रियस्य वा शक्ति प्रतिबंधो अभ्युपगंतव्य। तो कहते हैं थोड़ी टीका को देख करके फिर इस पंक्ति का अर्थ कर लेंगे। टीका को देखिए थोड़ा, कि सत्याम सामग्र्याम नित्योपलब्धिर्वा अंगीकार्या अन्यतरस्य कारणस्य केनचित् शक्ति प्रतिबंध नियमो वा अंगीकार्य। कहते हैं यदि सामग्री विद्यमान है, मैंने सामग्री कहते हैं कारण समूह को, कारण समूह यदि है तो कार्य का होना आवश्यक है। तो सामग्र्याम सत्याम नित्योपलब्धि अंगीकार्य, या तो नित्य उपलब्धि ही स्वीकार कर लो, नहीं तो ये नित्योपलब्धि नहीं स्वीकार करनी है, कदाचित उपलब्धि को स्वीकार करना है, तो फिर आवश्यक होगा कि दो कारणों में से किसी एक कारण के शक्ति का, कार्यानुकूल शक्ति का किसी न किसी से प्रतिबंध हो गया, ये मानना जरूरी है। तो कारण की जो कार्यानुकूल शक्ति होती है उस शक्ति का किसी न किसी से प्रतिबंध हुआ, ये मान लो। इन दोनों में से एक माने बिना वो गति नहीं है। इस अभिप्राय से लिखा कि सत्याम सामग्र्याम नित्योपलब्धिर्वा अंगीकार्या, यदि सामग्री है कारण कलाप है तो उपलब्धि का कारण विद्यमान है तो नित्य ही उपलब्धि माननी पड़ेगी, नहीं तो अन्यतर कारणस्य। दो कारण कौन है उपलब्धि के? एक आत्मा और दूसरा इंद्रिया, और इन दोनों में से किसी न किसी एक कारण की किसी न किसी दूसरे प्रतिबंधक से कार्यानुकूल यानी उपलब्धि अनुकूल शक्ति का प्रतिबंध नियम स्वीकार करना पड़ेगा, और वो कारण की शक्ति प्रतिबद्ध होने के कारण कार्य नहीं हो रहा है ऐसा मान सकते हैं, तो प्रतिबंधक मानना पड़ेगा किसी न किसी को। वहां पर भी हाथ और अग्नि का संयोग दहा का कारण है, और लेकिन उसमें कभी दहा हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ये जो दिख रहा है दहारूप कार्य में कादाचित्कत्व, वह अग्नि रूप जो दहा के प्रति कारण है उसकी शक्ति मणि से जब प्रतिबद्ध होती है तब दहारूप कार्य नहीं होता है, इसलिए मणि रूप प्रतिबंधक से अग्नि रूप दहा के कारण की शक्ति का प्रतिबंध माना जा रहा है ना। इसे समझाने के लिए उदाहरण के रूप में वा शब्द का प्रयोग है मूल सूत्र में। उस वा का अर्थ करते हैं टीकाकार कि यथा मणिना अग्नि शक्ति प्रतिबंध इति वाकारार्थ। वाकारार्थ यानी सूत्रस्थ वा इस निपात का अर्थ है, वो दृष्टांत के लिए वा का प्रयोग है। जैसे दृष्टांत में हाथ और अग्नि का संयोग हुआ तो भी यदि हाथ नहीं जल रहा है दहारूप कार्य नहीं हो रहा है तो निश्चित ही वहां पर दहारूप कार्यानुकूल जो अग्नि की शक्ति है उसे चंद्रकांत मणि ने प्रतिबद्ध करके रखा है। चंद्रकांत मणि अग्नि के शक्ति का प्रतिबंधक है। तो ये कह रहे जैसे मणिना यानी चंद्रकांत मणिना अग्नि शक्ति प्रतिबंध, अग्नि के शक्ति का प्रतिबंध किया गया, अग्नि की शक्ति प्रतिबद्ध हुई चंद्रकांत मणि से, इसलिए अग्नि के साथ संयोग होने पर भी अग्नि नहीं जला पा रहा क्योंकि दहानुकूल शक्ति उस समय प्रतिबद्ध है। ये कौन बता रहा है? सूत्रस्थ वा शब्द बता रहा है, इसी के लिए सूत्र में वा शब्द का प्रयोग है। इसी अभिप्राय से मूल वाक्य भाष्य में भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि अथवा अन्यतरस्य आत्मनः इंद्रियस्य वा शक्ति प्रतिबंधो अभ्युपगंतव्य। तो अथवा का अर्थ हुआ यदि नित्य उपलब्धि स्वीकार नहीं करते हो तो नित्य उपलब्धि अंगीकार अभाव पक्ष में, ये मान लो कि जो विषय उपलब्धि के प्रति कारण है आत्मा और इंद्रिय, आत्मा है उपलब्धि का कर्ता रूप कारण उपलब्धा और इंद्रियां हैं करण रूप कारण, तो करण कारकत्व है इंद्रियों में और कर्त्री कारकत्व है उपलब्धि का आत्मा में, तो ये जो दो कारण हैं इन दोनों में से किसी न किसी एक के शक्ति का प्रतिबंध स्वीकार करना पड़ेगा तब जाकर के उपलब्धि में कादाचित्कत्व की सिद्धि हो पाएगी, अन्यथा कादाचित्कत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये सिद्धांती कह रहे हैं किससे? अन्यतर प्रतिबंधो वा इससे। तो यदि नच इत्यादि की अवतरण टीका इसको देखिए कि अस्तु प्रतिबंध इत्यत आह नच इति, तो कहते हैं द्वितीय पक्ष स्वीकार कर रहे हैं वे लोग जो मन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वे कहते हैं कि मान लिया जाए उपलब्धि में कादाचित्कत्व की सिद्धि के लिए आत्मा या इंद्रिय इन दोनों में से किसी की शक्ति का प्रतिबंध हो जाता है। इस प्रकार प्रतिबंध को स्वीकार करना चाहेंगे यदि, तो इसी अभिप्राय से लिखा कि अस्तु प्रतिबंध, यानी दो कारणों में से किसी एक कारण की शक्ति का, उपलब्धि अनुकूल शक्ति का प्रतिबंध मान लो, स्वीकार कर लो। लेकिन सिद्धांति कह रहे हैं कि न च, फिर दो में से किसकी शक्ति का प्रतिबंध मानोगे? यदि आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध मानना चाहोगे तो सिद्धांति कह रहे हैं कि आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध हो नहीं सकता। ये आगे कह रहे हैं मूल भाष्य में कि न च आत्मनः शक्ति प्रतिबंध संभवति। उपलब्धि अनुकूल शक्ति जो उपलब्धा में है उसका प्रतिबंध, उपलब्धा है आत्मा, उपलब्धा कहते हैं अनुभव करने वाले को, ज्ञाता को, तो ज्ञाता जो आत्मा है उसमें ज्ञानानुकूल शक्ति का प्रतिबंध हुआ ऐसा मान लो। ये यदि आग्रह करना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो सिद्धांत कहते हैं कि आत्मा की ज्ञानानुकूल शक्ति कभी प्रतिबद्ध हो नहीं सकती, आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध संभव नहीं है। ये न च आत्मनः शक्ति प्रतिबंध संभवती से बता है। क्यों संभव नहीं है? कहते इसलिए कि अविक्रियत्वात्, आत्मा निर्विकार है। विक्रिया कहते हैं विकार को, अविक्रिय कहा जाएगा विकार रहित को, आत्मा विकार रहित होने से, निर्विकार होने से। और आगे कहते हैं नापि इंद्रियस्य, तो आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध संभव नहीं है तो इंद्रिय की शक्ति का प्रतिबंध मान लो। ये जो विकल्प दूसरा स्वीकार करेंगे, दो में से किसी एक की शक्ति का प्रतिबंध है, तो आत्मा की शक्ति प्रतिबद्ध हो नहीं सकती तो इंद्रिय की शक्ति, ज्ञानानुकूल शक्ति का किसी से प्रतिबंध हुआ ये मान लो। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा नापि इंद्रियस्य, यानी शक्ति प्रतिबंध संभवती, इसकी अनुवृत्ति ले आइए, इंद्रिय के भी शक्ति का प्रतिबंध संभव नहीं है। क्यों? तो आगे कह रहे हैं कि नहीं तस्य पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः अप्रतिबद्ध शक्ति कस्य सतो अकस्मात् शक्ति ही प्रतिबद्धेत। पूर्वक्षण एवं उत्तर क्षण में अप्रतिबद्ध है शक्ति जिस इंद्रिय की, उस इंद्रिय की अचानक ही, अकस्मात का अर्थ है अचानक, तो अचानक ही शक्ति का प्रतिबंध कैसे होगा? बिना किसी दृष्ट प्रतिबंधक के, दृष्ट कोई प्रतिबंधक दिख नहीं रहा है और अचानक ही इंद्रिय की ज्ञानानुकूल शक्ति प्रतिबद्ध हुई, इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती। ये नहीं तस्य पूर्वोत्तर क्षणयो अप्रतिबद्ध शक्ति कस्य सत अकस्मा शक्ति प्रतिबद्धेत, इसका अर्थ है तस्य शब्द का अर्थ है इंद्रिय, तो तस्य यानी इंद्रियस्य, शक्ति नहीं प्रतिबद्धेत, इंद्रिय की शक्ति का अचानक प्रतिबंध हो नहीं पाएगा। थोड़ी टीका है इसको देखिए, न च इंद्रियस्यैव अस्तु शक्ति प्रतिबंध इति वाच्यम्। न च का अन्वय वाच्यम के साथ करिए। यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि इंद्रियस्यैव अस्तु शक्ति प्रतिबंध, इंद्रिय की शक्ति का, ज्ञानानुकूल शक्ति का प्रतिबंध मान लो, ऐसा आग्रह यदि पूर्व पक्षी का है तो सिद्धांति कहते हैं कि इति पूर्वपक्ष न वाच्यम, पूर्व पक्षिणा इति न वाच्यम, पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कहते प्रतिबंध का अभावात्, इंद्रिय की शक्ति को प्रतिबंध करने वाला कोई नहीं है उस समय, कोई दिखता नहीं है प्रतिबंधक। जैसे अग्नि की शक्ति का प्रतिबंधक तो चंद्रकांत मणि दिख रहा है उस व्यक्ति के पास में, जो अग्नि में हाथ डालता है उसके हाथ, और हाथ नहीं जलता है तो निश्चित ही जब तक अग्नि में हाथ रहने पर भी दाह नहीं हो रहा है तो उसके पास में चंद्रकांत मणि है। तो अग्नि की शक्ति को प्रतिबद्ध करने वाला प्रतिबंधक वहाँ पर चंद्रकांत मणि दिख रहा है। ऐसे चक्षुरादि इंद्रियों की रूपादि उपलब्धि अनुकूल शक्ति को प्रतिबद्ध करके रखने वाला कोई न कोई प्रतिबंधक दिखना चाहिए ना, वो दृष्ट कोई प्रतिबंधक दिख नहीं रहा है, इसलिए कहते हैं प्रतिबंधका भावात। और अदृष्ट को ही प्रतिबंधक के रूप से मान लेते हैं यदि, तो कहते ये उचित नहीं है अदृष्ट को प्रतिबंधक मानना। ये आगे वाले वाक्य से टीकाकार कह रहे हैं कि न च दृष्ट सामग्र्यां सत्याम अदृष्टम प्रतिबंधकम इति युक्तम अति प्रसंगात। तो दृष्ट सामग्री के रहने पर अदृष्ट प्रतिबंधक की कल्पना अनुचित है। दृष्ट सामग्री है तो उसका प्रतिबंधक भी कोई ना कोई दृष्टि होना चाहिए। जैसे दृष्टांत में हाथ और अग्नि ये दोनों दृष्ट हैं और इन दोनों में प्रतिबंधक भी अग्नि की शक्ति का जो आता है वो चंद्रकांत मणि दृष्ट है। ऐसे दृष्ट सामग्री में दृष्ट सामग्री के शक्ति का प्रतिबंधक अदृष्ट को न मान करके दृष्ट को ही मानना उचित होता है। तो दृष्ट सामग्र्यां सत्याम अदृष्टम प्रतिबंधकम इति नच युक्तम, शुरू वाले नच को युक्तम के साथ जोड़ दीजिए। ऐसा क्यों कहते? अति प्रसंगात, अति प्रसंग होगा। आगे यदि दृष्ट कोई न कोई प्रतिबंधक दिखाना है तो एक साथ सभी इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध हो जाने पर सभी का एक साथ ज्ञान न हो और एक का ही ज्ञान हो, ऐसी कोई न कोई व्यवस्था लगानी पड़ेगी। इसके लिए कोई न कोई प्रतिबंधक, बाकी इंद्रियों की शक्ति का प्रतिबंधक दिखाना पड़ेगा। उसे दिखाने के लिए यदि कोई दृष्ट प्रतिबंधक की कल्पना करते हैं तो वो बता रहे हैं एक व्यासंग होता है। व्यासंग कहा जाता है बुभुत्सा को, बुभुत्सा कहा जाता है ज्ञान की इच्छा को। जिज्ञासा को बुभुत्सा कहते हैं, जिज्ञासा को। तो जिज्ञासा किस अनेक विषयों की के साथ एक साथ सभी इंद्रियों का संबंध हो जाने पर भी जिस विषय की जिज्ञासा रहेगी उसी विषय का उस समय ज्ञान होगा और बाकी विषयों के साथ इंद्रियों का संसर्ग हो जाने पर भी ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो बुभुत्सा ने, बुभुत्सा को माना जाएगा प्रतिबंधक, किनका? बाकी इंद्रियों की शक्ति का। बाकी इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध होने पर भी जिन इंद्रियों के विषय विषयक जिज्ञासा उपलब्धा में नहीं है उन विषयों की उपलब्धि अनुकूल शक्ति जो इंद्रियों में होती है उसका प्रतिबंध होगा जिज्ञासा से। उपलब्धा के अंदर जो एक विषय की जिज्ञासा है वह अन्य विषय अनुकूल, अन्य विषय की उपलब्धि अनुकूल जो शक्ति है बाकी इंद्रियों में, उस शक्ति को प्रतिबद्ध करके रखती है। इस प्रकार यदि कोई कहना चाहेगा तो वो कह रहे हैं कि नच व्यासंग, मैंने व्यासंग कहा जाता है वही जिज्ञासा को, व्यासंग का अर्थ टीकाकार बताएंगे। हाँ नहीं, व्यासंग शब्द का अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण नहीं, व्यासंग शब्द का अर्थ है बुभुत्सा, और उस बुभुत्सा को सिद्ध करने के लिए प्रतिबंधक के रूप से जिस व्यासंग को बुभुत्सा को मान रहे हो वह तो गुण है व्यासंग। व्यासंग का तो अर्थ हुआ ज्ञान की इच्छा, जिज्ञासा, इच्छा तो एक गुण है ना, और वो गुणी में रहेगा, बिना आश्रय के नहीं रह सकता। तो बुभुत्सा रूप व्यासंग रूप गुण का आश्रय कोई न कोई गुणी स्वीकार करना पड़ेगा, और वो कौन होगा? तो आत्मा तो निर्गुण है, तो आत्मा में तो व्यासंग रूप गुण रह नहीं पाएगा, और वो गुण है तो उसका आश्रय कोई न कोई द्रव्य है, वो आश्रयभूत द्रव्य मन है। इस प्रकार वो व्यासंग अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से मन की सिद्धि होती है, उसे दिखाने जा रहे हैं आगे। लेकिन केवल व्यासंग शब्द का अर्थ है जिज्ञासा, बुभुत्सा, इसे आगे आगे वाले वाक्य में टीकाकार स्वयं कह रहे हैं। ये कहते हैं कि नच व्यासंग, मैंने व्यासंग को प्रतिबंधक नहीं माना जा सकता। क्यों? कहते हैं प्रतिबंधक मनो असत्वे तस्य असंभवात्। प्रतिबंधक जो मन है वह न हो यदि तो तस्याने व्यासंग से असंभवात्। मन के बिना व्यासंग की सिद्धि नहीं हो सकती। तस्य शब्द का अर्थ है व्यासंगस्य, और मनो असत्व यानी मन को स्वीकार न करने पर, मन के न रहने पर व्यासंग सिद्ध नहीं हो सकता, ये सिद्धांती कह रहे हैं। क्यों? तो व्यासंग एक गुण है, और व्यासंग रूप गुण उसके आश्रयभूत मन के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वेदांत शास्त्र के अनुसार व्यासंग रहता है किसमें? मन में। गीता में लिखा ना कि इच्छा रूप गुण व्यासंग है, एक इच्छा विशेष, ज्ञान की इच्छा को व्यासंग कहते हैं। तो ये इच्छा रूप जो गुण है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, ये मन के गुण बताए हैं, मन में रहते हैं। ऐसे काम विचिकित्सा इत्यादि श्रुति आएगी, वो भी बताएगी कि काम शब्दित इच्छा आत्मा का गुण है, और इच्छा विशेष है व्यासंग। इच्छा विशेष का मतलब इच्छा का ही एक भेद, सभी इच्छा को व्यासंग नहीं कहा जाता, जो ज्ञान की इच्छा है जिज्ञासा है उसे व्यासंग कहा जाता है। और उस व्यासंग रूप गुण का आश्रयभूत मन को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो बिना गुणी के गुण कैसे सिद्ध होगा? बिना गुणी के गुण रह नहीं सकता, ये कह रहे हैं कि प्रतिबंधक मनो असत्वे तस्य असंभवात। प्रतिबंधक मन यदि न हो तो असंभव है। तो आगे हैं, तथा ही इत्यादि से ही सिद्ध कर रहे हैं, प्रतिबंधक मन को स्वीकार किए बिना व्यासंग कैसे संभव नहीं है, उसको स्वीकार करते तभी व्यासंग की सिद्धि होती है, मन को स्वीकार करते तभी। इसी का उपपादन तथा ही इत्यादि से किया जा रहा है टीका में, कि तथा ही रसादीनाम सहोपलब्धि प्राप्तौ रस रस बुभुत्सा रूपो व्यासंगो रूपादि उपलब्धि प्रतिबंधको वाच्य सच गुणत्वात् रूपवत गुणी आश्रय तत्र आत्मनो असंग निर्गुण कूटस्थस्य गुणित्व अयोगात मन एव गुणित्वेन एष्टव्यम् इति व्यासंग अनुपपत्या मनः सिद्धि। ये कहते हैं कि रसादीनाम सहोपलब्धि प्राप्तो, रसादि इसमें आदि शब्द से बाकी विषयों को ले लो, पांच विषय है ना, तो रस से अतिरिक्त बाकी चार विषय कौन कौन, शब्द स्पर्श और रूप गंध, ये हैं आदि शब्द से ग्राह्य। इसलिए रूपादि नाम में आदि शब्द का अर्थ निकला शब्दादि चार, और इन पांचों विषयों का एक साथ ज्ञान होने का प्रसंग प्राप्त होने पर ये रूपादि रसादीनाम सहोपलब्धि प्राप्तो का अर्थ है। रसादि विषयों के साथ उनकी ग्राहक रसन आदि पांचों इंद्रियों का एक साथ संबंध हो जाने पर क्या हुआ कि एक साथ पांचों विषयों का ज्ञान होने का प्रसंग प्राप्त हुआ, रसादि पांचों विषयों की उपलब्धि का प्रसंग आ गया। ऐसी स्थिति में मानना पड़ेगा कि बाकी उपलब्धियों का कोई न कोई प्रतिबंधक है, वो कौन प्रतिबंधक है, तो व्यासंग को प्रतिबंधक मानना पड़ेगा। व्यासंग का क्या स्वरूप है, तो व्यासंग का स्वरूप बताया रस बुभुत्सा रूपो व्यासंग। जब रस का ज्ञान करना होगा, रस की जिज्ञासा होगी, रस बुभुत्सा का अर्थ हुआ रस की जिज्ञासा, रस की जिज्ञासा का मतलब रस ज्ञान की इच्छा, बुभुत्सा शब्द का अर्थ है बोधुम इच्छा, बुभुत्सा हाँ बोध की इच्छा, किसके बोध की इच्छा, तो रस के, तो पांच विषयों में से रस को जानने की इच्छा है उपलब्धा के अंदर, इसी बुभुत्सा को कहा जाता है व्यासंग। इसलिए व्यासंग का स्वरूप हुआ बुभुत्सा रूपः व्यासंग, और एक विषय को जानने की इच्छा है, बाकी विषयों को जानने की इच्छा नहीं है, तो रस बुभुत्सा रूप जो व्यासंग है वो क्या कर लेगा, व्यासंग यानी रस की जो जिज्ञासा है वो क्या करेगी, रस की जिज्ञासा रूपादि उपलब्धि प्रतिबंधक, रूपादि उपलब्धि यानी ज्ञान का प्रतिबंधक होगी, रूपादि का ज्ञान नहीं होने देगी, तो रूपादि उपलब्धि का प्रतिबंधक बनी ये रस बुभुत्सा। ऐसा कहना पड़ेगा, लेकिन कहते सच स यानी वो व्यासंग रस बुभुत्सा एक गुण है, तो रस बुभुत्सा गुण होने के कारण क्या होगा, तो सच गुणत्वात् गुण्याश्रय यानी गुणी के आश्रित होगा, गुणी के आश्रय में रहेगा। जैसे रूप गुण होने के कारण रूपवान द्रव्य में रहता है, द्रव्य के आश्रित होता है, ऐसे व्यासंग भी, व्यासंग इच्छा रूप गुण है, इच्छा विशेष को व्यासंग कहते हैं ना, तो वो गुण होने के कारण गुणी के आश्रित रहेगा, तो फिर उसका आश्रयभूत गुणी बताना पड़ेगा कौन है, बिना आश्रय के व्यासंग की सिद्धि नहीं हो पाएगी, तो उसका आश्रय आत्मा हो नहीं सकता। ये आगे कह रहे हैं कि तत्र आत्मनो असंग निर्गुण कूटस्थस्य गुणित्व अयोगात्, आत्मा तो असंग है, निर्गुण है, कूटस्थ है यानी निर्विकार है, इसलिए वह गुण का आश्रय नहीं बनेगा, गुणी नहीं होगा। तो आत्मा में गुणित्व असंभव होने से, गुणित्व अयोगात, आत्मा में गुणित्व क्यों नहीं है, तो कहते हैं असंग होने से, आत्मा निर्गुण होने से और निर्विकार होने से आत्मा में गुणित्व संभव नहीं है। गुणित्व योगात का अर्थ है। तो फिर व्यासंग रूप गुण का आश्रय कोई ना कोई मानना पड़ेगा ना, तो वह व्यासंग रूप गुण का आश्रयभूत गुणी सिद्ध होगा मन। तो ये कह रहे हैं मन एव गुणित्वेन एष्टव्य, मन को ही व्यासंग रूप गुण के आश्रय के रूप में अंगीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, अभिष्ट मानना पड़ेगा। इति व्यासंग अनुपपत्या मन सिद्धि। व्यासंग है जिज्ञासा, रस जिज्ञासा आदि, रस जिज्ञासा, रूप जिज्ञासा, गंध जिज्ञासा, इनको कहा जाता है व्यासंग। और इस व्यासंग की मन को स्वीकार किए बिना असिद्धि है। मन को स्वीकार करते हैं तभी व्यासंग संभव है। इसलिए कहते हैं व्यासंग अन्यथा अनुपपत्या मन सिद्धि, यानी मन का निश्चय हो जाता है। इसलिए शुरू में इस सूत्र के अवतरण में भी टीकाकार ने कहा था ना, सूत्र की अवतरण टीका क्या थी, बुद्धि सद्भावे मानम आह सूत्रकार नित्येति। और वो मान कौन सा है, तो टीका में टीकाकार ने लिखा था आगे तच्च इत्यादि ना, इस प्रतीक के अवतरण में कि प्रत्यक्ष श्रुत्योर विवदमानम प्रति व्यासंग अनुपपत्या तत्साधयति। जो प्रत्यक्ष और श्रुति के प्रति विवाद करते हैं उनको व्यासंग अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से मन का अस्तित्व बताया जा रहा है। तत्साधयति का अर्थ है मन साधयति। व्यासंग की अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से मन की सिद्धि बताते हैं, वो यहां पर बताई गई। इति व्यासंग अनुपपत्या मन सिद्धि। आगे जो भाष्य में तस्माद यस्य अवधान अनवधानाभ्याम, ये जो वाक्य आ रहा है उपसंहार वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है एतत् अभिप्रेत्य उपसंहरति तस्मादिति। एतत् अभिप्रेत्य ने व्यासंग अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से मन सिद्ध होता है, इसे ध्यान में रख करके। जो मन की सिद्धि व्यासंग अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से बताई गई उसका उपसंहार है। तस्मात् यस्य अवधान अनवधानाभ्याम उपलब्धि अनुपलब्धि भवतः तन मनः। तो अवधान शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार अवधानम बुभुत्सा। अवधान का अर्थ है व्यासंग। व्यासंग अवधान और बुभुत्सा ये पर्यायवाचक शब्द है। व्यासंग के लिए ही टीका में बुभुत्सा शब्द आया था और भाष्य में अवधान शब्द है, इसलिए टीकाकार ने कहा कि भाष्यस्थ अवधान शब्द का अर्थ बताते हुए अवधानम बुभुत्सा, अवधान शब्द का अर्थ है बुभुत्सा। और अर्थ निकलेगा कि यस्य अवधान अनवधानाभ्याम, यानी जिसके व्यासंग और अव्यासंग रूप गुण से उपलब्धि अनुपलब्धि होती है। तो मन में व्यासंग जिस विषय का है, यानी जिस विषय की जिज्ञासा है, उस विषय की तो उपलब्धि होगी, और जिस विषय का व्यासंग नहीं है, अवधान नहीं है, अनवधान है, यानी जिज्ञासा नहीं है, उस विषय की उपलब्धि नहीं होगी। एक साथ सभी इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ संयोग हो जाने पर भी मन में जिस इंद्रिय के विषय का व्यासंग है, अवधान है, उस विषय की तो हो जाएगी उपलब्धि, और बाकी विषयों के साथ अन्य इंद्रियों का संसर्ग होने पर भी मन में यदि उन विषयों का अवधान नहीं है, यानी व्यासंग नहीं है, बुभुत्सा नहीं है, तो उन विषयों की उपलब्धि उस समय नहीं होगी। इस प्रकार विषयों की उपलब्धि में कादाचित्कत्व का नियामक मन हो जाएगा, ये यहां पर कहा गया कि तस्मात यस्य अवधान अनोधानाभ्याम उपलब्धि अनुपलब्धि भवतः तन्मनः, जिसके व्यासंग और अव्यासंग रूप गुण के भाव से उपलब्धि और गुणाभाव से अनुपलब्धि है, व्यासंग रूप गुण के अभाव से अन्य विषयों की अनुपलब्धि सिद्ध होती है, वह मन है। आगे मन के अस्तित्व में श्रुति प्रमाण को भी भाष्यकर भगवान बता रहे हैं, अन्यत्र मना अबुहम इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।